gezonde levenswijze. Ik weet niet of je iets weet van onze theologie. Het is dus erg holistisch ingesteld. Het gaat dus niet om de bekering van de ziel. Het gaat dus om de levensverandering van de hele mens. Er zijn bepaalde dingen die je niet eet en de wijze waarop je gedraagt. Geen bedelnoten, noten bijvoorbeeld. Mm. En geen varkensvlees. En dat brengt je natuurlijk in ieder geval in allerlei conflicten. Dat is natuurlijk heel duidelijk. En dat betekende dus dat je de mensen praktisch op dat soort dingen voorbereidt. Zonder eigenlijk veel tijd te besteden aan hun eigen cultuur en dergelijke. We komen uit een erg conservatieve, evangelisch georiënteerde groep. Die dus eigenlijk uit het idee voortkwam, het zijn heidenen. En wat is er nou goed in het heidendom? Ik kan niet zeggen dat we die tijd dus paragonen waren van hoge waardering van de inheemse cultuur in het algemeen. Maar men was er ook niet tegen dat mensen dus zeiden van voordat ik uitga wil ik dus daar iets meer aan doen. Maar het was meer een persoonlijke beslissing dan dat het gezegd werd, de kerk zei van je moet dat doen. Nu is het heel anders. Hmm. Nu is het heel anders en ik ben altijd blij dat ik daar met de heer Bodem mogen meewerken. En nu is het zo sterk geaccepteerd dat men dus tegenwoordig niets meer doet zonder de advies in te dienen dus van het Instituut van de Wereldzending. Wanneer zijn de Adventisten verschenen in Nieuw-Guinea? Nou, in West-Nieuw-Guinea, je betaalt een bepaalde deel over dus het vroege Nederlandse Nieuw-Guinea. Ja. Alleen maar. De eerste contacten werden al vrij vroeg gelegd, 1917, 1918. Dat zijn nooit permanente zendingsstations geworden. Er waren alleen maar contacten. Dan in de dertiger jaren begonnen de eerste permanente contacten te ontstaan. Toen de oorlog, met een onderbreking en dan direct na de oorlog, werd het eigenlijk georganiseerd. Er werd de zending als zodanig in West-Nieuw-Guinea georganiseerd. Een aantal kerkjes, dorpjes, die dus voornamelijk Adventisten waren. Om die dus in een grotere wereldorganisatie binnen te brengen. We hebben een sterke wereldorganisatie en het was dus stond eigenlijk op zichzelf toe. En die organisatie die dus in 1953 is opgezet, die bestaat dus in wezen vandaag nog. De leiding alleen komt dus uit Oost-Indonesië, het is een deel provincie van Oost-Indonesië geworden. Vroeger kwam het dus uit Singapore, direct, en nu kwam het dus uit Oost-Indonesië. Toen had je een grote groep mensen die uit Indonesië kwamen. Tani's, landbouwarbeiders, contractwerkers, die dus Adventist waren en die naar Nieuw-Guinea kwamen. Dus de eerste grote kerk ontstonden dus typisch in Sorong, de oliewerkers. Maar dat waren dus eigenlijk buitenlanders. Dat waren dus Indonesiërs, het waren Indische jongens, Indische gezinnen. Settlers kwamen toen uit Indonesië, hè, toen Nederlands-Indië onafhankelijk werd, kwamen grote groepen mensen dus naar Nieuw-Guinea toe. En onder hen waren vrij veel Adventisten. Dus toen moest de kerk dus op een nieuwe manier georganiseerd worden. De grootste groepen, dus in het begin van de 50e jaren, waren in de Europa. Vrij aantal dorpen, die dus Adventistische dorpen waren in die tijd. En dan in het Hollandiaanse, mensen die uit het binnenland kwamen, Papoes uit het middenland kwamen natuurlijk, aangetrokken voelden dus tot wat de kerk deed voor ze en wat het leerde. Dus de eerste grote groepen van Papua's werkelijk ontstonden in Baropen, Soron gebied en dan in het Hollandiaanse. Nou, toen er was dus een voorzitter van het zendingsgebied. Er waren toen ongeveer 3-4 Europese zendelingen hetgeen. Maar al die Europese zendelingen zaten dus of in Hollandia, hoofdkwartier. Er zat er één in Soron, er zat er één in Manokwari. En er zat er één in het Europa-gebied. Maar allemaal dus kust. Hmm. En ik was dus de eerste die werkelijk het binnenland begon te ontsluiten. En jarenlang was ik de enige die dus eigenlijk in het binnenland is aan kon sluiten. Dus en tegen die tijd hadden we dus school, opleidingsschool voor evangelisten, gurus, die zowel dus opleiding kregen als onderwijzer, dorpsonderwijzer en als evangelist. En dat woord guru was dus een erg mooi woord ervoor. En een van mijn taken op Nieuw-Guinea was dus om die school op te zetten, de school te runnen, de school te leiden. Dus ik had op het zendingstation in Nimbora een grote kliniek en een groot landbouwgebied. Want ik heb dus die landbouw geïntroduceerd daar, dus de inheemse landbouw. En een grote opleidingsschool. We hadden dus zo'n, toen ik wegging, zo'n 300 studenten. En dat was vrij groot. Van deze 300 zou ik zeggen waren er toch wel zo'n 50 alleen maar dus in de guru-opleiding voor onderwijzer en voor evangelist. Dat is toen een stukje teruggelopen dus, nadat ik wegging. Ja, ergens krijg je natuurlijk een persoonlijke groep van volgelingen. Naar Indonesiërs nam het over. Onder de papa's was er geen grote waardering voor Indonesiërs. Ook al waren het geloofsgenoten, de verhouding waren tens. De helft van de studenten ging er vaak terug, niet weg. Het is nu pas weer helemaal dus op het niveau gekomen waarbij je dus zo'n groot aantal studenten hebt die dus werkelijk voor guru, evangelist en onderwijzer willen werken. Maar je vraagt omdat de Kamma heeft dus een overzichtswerk van religieuze ontwikkeling, maar de adventisten komen daar niet in naar voren. Kamma blijft anti-adventist, zoals hij altijd geweest is, helaas. En dat was niet uniek voor hem hoor, dat was een mentaliteit, helaas. En dat ontmoet je af en toe nog wel eens. Weinigen weten dat dus kerkgenootschap de zevendaagse adventisten het meest verspreide kerkgenootschap is in de hele wereld. Er zijn dus organisaties in 192 landen van de wereld. En dat we in heel veel gebieden dus de grootste protestantse zendingsgenootschap zijn. Bolivia, Peru, Ecuador, Papua-Nieuw-Guinea, Kenia, Zambia, volgens mij. Dus vrij veel. Maar helaas, het is natuurlijk voor deel ook onze schuld, we hebben ons vergehouden van de ecumenische beweging. De rapporten die geschreven worden blijven intern. Ja, dat is een fout, vind ik. Daar heb ik wel iets aan gedaan, maar vaak moet je nog 50 van je collega's ook ervan overtuigen. Dat is nog moeilijk om de rest ervan overtuigen. Maar in die tijd, uit die spanningen van die enorme verzuiling, moet ik zeggen, Kamma, ik heb nooit, alleen van de reden, het contact tussen hem en mij liep niet. En dat vond ik erg jammer. Je hebt dezelfde achtergrond, maar het contact liep niet. Nou, dat blijkt ook wel. Er werd iets groter verricht. Of wat is het? Het werk ging door in twee delen. Een wonderlijke werk. Een wonderlijke werk, ja. Maar het is erg historisch. Ik moet zeggen, dat werk leidt eronder doordat het dus eigenlijk na 70 niks meer heeft bijgedragen. Het is allemaal heel oud in het verleden geweest. Zelfs eigenlijk als je gaat kijken na 50 wordt het schetsmatig. Heel schetsmatig en het is heel jammer. Zeker jammer. Terwijl dus de groei van onze kerk, het is eigenlijk dus heel sterk in, het begon dus te groeien in de 50e jaren, heel sterk in de 60 en 70 jaren gegroeid is. Ja. Het ogenblik is het dus verbreid naar heel sterk dus in de Bali, heel sterk in de Bali, hè, dus werkelijk tientallen dorpen die dus zuiver adventistisch zijn. Ik wil niet zeggen zuiver in de zin van theologisch, maar de meerderheid dus, of typische adventistische dorpen geworden zijn. Met een enorme vlucht die het neemt, om allerlei redenen. Adventisten bleven dus eigenlijk, tot u bleven zijn voornamelijk dus aan de kust, net als de Nederlandse zending eigenlijk. Ja, in het algemeen, ja. Ja, ik was dus de eerste die het dus in het binnenland. Was dat een kwestie van gebrek aan bestuurssteun? Nou, nee, er was weinig personeel en het was in het beginstadium, je moet ergens beginnen en dat was natuurlijk het makkelijkste om aan de kust te blijven te beginnen. En wie wilde dan in het binnenland? Ik vergeet niet, zelfs de Japanners leefden niet in het binnenland van die manier. En het vergt een zekere opoffering en een zekere crazy idealism om dat dus te doen. En bovendien moet je dan een vrouw hebben die dat ook aan wil. En het eerste jaar zoals wij leefden daar in de jungles. Nou, we hadden geen water, we hadden geen elektriciteit, we hadden niks. Ik bedoel, tegenwoordig, Die men denkt er niet meer zo aan, maar wie doet dat? Nou, onder de zendelingen waren er wel mensen die dat wel bedoelen, hoor. Het zijn een soort gekke idealisten. En daar voel ik me wel bij thuis. Maar naar verhouding, dus als je dus een paar aantal mensen hebt, dan kun je dat niet doen. We hadden een zendingsschool, een opleidingsschool, dat trekt natuurlijk krachten aan. En we hadden dus in ieder geval niet genoeg budget. Het was dus niet zo dat we het verwaarloosd hebben, bewust. Mijn vader gezegd, we moeten het werk doen daar waar dus al geestelijke zorg nodig is en daar waar dus scholen opgezet moeten worden, daar waar klinieken opgezet moeten worden, daar waren we dus. We hadden dus een kliniek, zelfs een tandartskliniek, hè, maar die was in Hollandia. Ja. Ja, dokter Twijnstra, die zat er dus als een hoofd van die tandartskliniek. Ja. Daarom denk ik toch op het algemeen, als je de strikt fundamentistische en fundamentalistische Amerikaanse zending kijkt, dan hebben ze de neiging inderdaad om direct het binnenland in te gaan en eigenlijk weinig infrastructuur te bouwen. Ja. Ja, wij zijn daar een hele grote uitzondering. Zo sterk, helaas, dat heeft natuurlijk zijn andere kant, dat wij hebben eerst een structuur, een hele sterke infrastructuur, omdat je dus zo'n wereldorganisatie hebt, met alle departementen ervan dien, voordat je eigenlijk een voldoende basisgemeenschap hebt waarop je het moet baseren. Dus wij werken eigenlijk andersom, maar dat heeft natuurlijk ook zijn nadelen. Maar de basisstructuur, de structuur was er voordat dus de basisgemeenschappen er waren. Ja. En dat was typerisch toen voor onze zending, hoor. Niet meer, maar toen wel. Toen wel. Er is heel veel veranderd in die tijd, gelukkig. Ja. Goeroes, waarmee je denkt bij Papua? Wat zeg je? Goeroes, waarmee je weet dat waren Papua's? Ja, alle Papua's, ja. Ja, alleen maar Papua's, ja. Ja. En die kwamen dus uit verschillende gebieden. Waarop in eerste plaats, omdat daar het langste de kerk aanwezig was. Dus hadden we een grote groep mensen uit de Waarop. Oh, en die waren toch. Die nam ik dan mee naar de Boventoren, naar de Mamaramo. Man, waren die scared, hè? Doodsbenauwd. En dat was echt moeilijk. Naar de hand toen was ik dus voorzitter van de hele kerkelijke provincie van West-Nieuw-Guinea. Ja, dan moest je mensen altijd te bezoeken. En man, we hebben het vaak gehad, die liepen weg, die konden dat niet meer uithouden. Zagen we net zo uit als alle anderen, maar cultureel verschillend en bang en de taal niet kennend en noem maar op. Hè. En voor ons was er dus altijd nog die belangstelling van laten we de taal leren. Hè, maar dat was voor hen erg moeilijk. Heb ik veel geleerd. Hè. Veel geleerd, ook van ze zien er hetzelfde uit en ze denken ergens gelijk en toch die enorme afstanden. Maar we hadden niemand anders. Naar de hand dus, laten we zeggen, kregen we dus mensen uit het Boventorgebied die we dan opleiden dus in het Hollandiaanse en dan weer terugsturen. Ja, dan liep de zaak. Ongeveer loopt de zaak veel makkelijker, maar in het begin kwamen de meesten dus uit het Europagebied. En die sturen dus naar die andere gebieden en dat had spanningen teweeg gebracht. Ja. Moeilijkheden, hè, sommige mensen in veel gevallen waar de mensen wegliepen, gingen ze bezoeken, dan waren ze er niet meer. Maar ja, dat is niet typisch voor onze zending, dat is typisch voor de zending in het algemeen. Hè? Dat hoor ik niet. Ja, het ding waar ik gisteren bij nalezing nog eens op struikelde. Er staat inderdaad, ligt in het archief in Den Haag, dit één enkel rapportje van uw hand over het Torggebied. En daar noemt u onder meer het bestaan van cannibalistische ideeën in het gebied. Dan is dat een thema dat ik in de rest van het stuk eigenlijk nooit uitgewerkt vind. Ja. Ik heb er ook niet meer aan gewerkt. Die cannibalistische ideeën liggen in de mythe vast. Vrij sterk. En toen ik dus zo sterk aan die mythe begon te werken, de mythe dus van het Heilige Huis. En dat is dus erg belangrijk, het is een soort je kent het verhaal van de torenbouw in Babel, waarbij dus die mensen een toren gingen bouwen die naar de hemel ging. geen anders liet gedeeld worden. Zo. Nou, die mythe heb ik dus ontdekt op Nieuw-Guinea. Dat was dus de eerste keer dat dus deze mythe ontdekt is buiten het Bijbelse verhaal. We hadden zelfs geen Babylonisch verhaal. En dat is dus pas in de begin 70 jaar voor het eerst dus kleitabletten gevonden dus met een Babylonisch Toren van Babel verhaal. Maar ik heb dat dus, dat is dus de basis van de hele sacrale huizen. Waarom bouwt men die sacrale huizen? De mythe was dus dat hemel en aarde bij elkaar waren en de eerste zondeval, God komt bij hem, de wessel, komt bij hem en zegt van ik heb jullie dus wat te eten gebracht, varkens, en die mag je dus schieten. Maar ik ben dus de heer van de varkens en als je die varken opensnijdt, de lever en het hart zijn voor mij. Of sommige mythes zeggen alleen maar de lever, anderen zeggen alleen maar het hart. En de zondeval gebeurde dus doordat die man, de eerste mens die dus die varkens schoot, dus keek dus naar de lever en naar het hart. En zoals de Bijbel zegt, hij begeerde te eten en het zag er zeer appetijtelijk uit, dus hij at. Ja. Dus toen hij terugkwam, was dus de hemel en aarde, waren hemel en aarde zo ver gescheiden, zoals het nu is. Ja. De mensen waren dus bang en begonnen een toren te bouwen, die tot in de hemel reikte. En zoals dus het Bijbelse verhaal is, heel interessant. En God valt dus daarboven, en ze wilden dus contact herstellen in het Nederlands. Ja. Soms heb ik het wel eens niet. Herstellen tussen hemel en aarde, hè? Want de goden wandelden onder de mens. Ja. En dus ze klommen naar boven toe, zaten dus in die toren naar boven te klimmen. En God nam toen de toren in zijn hand en schudde hem een beetje en haalde de wind. En sommige van de mensen die werden dus eruit geblazen en sommige kwamen in Amerika terecht, de andere in Nederland. En die toren die stortte dan naar elkaar op de heuvel Serabi. En dat is dus het centrumgebied dus van waar de heilige huizen dus vandaan komen. Mm. En men bouwt ze nog steeds met het idee om dus het contact tussen hemel en aarde terug te brengen. Enorm hoog. In die mythe, in die hele mytheschat die ermee samenhangt, komt dus ook de mythe voor van het kannibalistische, het idee namelijk dat er bepaalde mensen verantwoordelijk zijn voor die zondeval. Dat zijn de outrage-mensen. De outrage-mensen zijn de volgelingen van de slang die nog steeds op het ogenblik dus in de mythe voortreedt als iemand die dus de eerste vrouw verleid heeft. Weer heel opmerkelijk, hier heb je dus mensen die duizenden jaren afgescheiden waren, geen contact hebben met islam of met hogere culturen of christendom. Mm. En die dus dat soort mythe bewaard heeft. Hè. En die outrage-mensen zijn volgelingen van de slang die dus de eerste vrouw verleiden. En die moeten vernietigd worden. Een deel, ik zat dus in het gebied waar de Wares een hele oorlogzuchtige stam, waar iedereen bang voor was. Ik heb erover gerapporteerd in rapportjes en dergelijke. Die altijd gewoon uit de andere kant van het Van Reesgebergte, uit het meervlaktegebied, dus over het Van Rees en Gautiergebergte, dus in het Boventorgebied kwamen. In het hooglanden dus. En die hadden dus een verschroeide aardetactiek en als die mensen gevangen namen, werden ze gegeten. En naar de hand, jaren later, toen ik met die Wares mensen in aanraking kwam, toen bleek dus daar de mythe heel sterk te zijn, het geval van aan de andere kant worden de outrage mensen, wat zij outrage mensen. Ik heb het nooit uitgewerkt, ik heb het uitgewerkt in zendingsliteratuur als voorbeeld, maar niet in antropologische literatuur. Mm. Ik heb het te weinig gegeven zo. Ik kan verhalen vertellen. Ja. Maar voordat je dus een artikel schrijft, dat is iets. Er is ook zoveel tegenstellingen. Pater Geurtjes vertelde dus over kannibalisme. Zegwaard vertelde over kannibalisme. Van Baal ontkent dat er kannibalisme was. Nou, ja, vandaar dat ik de vraag dus ook stel. Omdat, er is een hele hoop tegenstrijdigheid. Enorm veel tegenstrijdigheid. Ja. Ik weet het niet. Ja. Ik weet het niet. En de mythe alleen is niet genoeg. Ik heb dus genoeg ervaring met die mensen om te zeggen van, hè, waarom doen jullie dat? Omdat ze outrage mensen zijn. Dus dat kannibalisme bestaat er in mythologisch. Mm. Maar ja, dat is niet genoeg. He, wat weet ik ervan? Misschien heeft vroeger iemand op zijn nek gekregen van een ander. Misschien heeft een van die stammen een vrouw gestolen. En dan komt het verhaal van, hey, dat zijn slechte mensen, die moeten we bestraffen. Ja. Mythen ontstaan vrij gauw. Dus ik weet het niet. Ja. Ik wil wel iets zeggen over die bachelors, die vrijgezellen aan het einde. Je hebt een paar hele interessante vragen over die vrijgezellen. Ik moet Fischer een compliment maken. Ik moet Fischer altijd een compliment maken. De man is niet, geloof ik, hoog genoeg gewaardeerd. Hij heeft niet veel geschreven, zeker niet over die René. Kwam uit een hele oude school van Kootbrugge. Was een goed docent, als het jaartje is. Had ook de gave om moeilijke dingen heel simpel voor te stellen. Zo simpel dat sommige mensen zeiden, hij weet niet meer, hij weet niet beter. Dat commentaar had ik meegemaakt. Ja, is dat? Dat is niet juist hoor. Dat is niet juist. Nou, ik wil even een lans breken voor de hoogleraar Fischer. Een enorm inzichte man. En maar ik zeg, hij had de gave om moeilijke dingen eenvoudig voor te stellen. En ik weet nog goed, we hadden een gesprek. En het was kort voordat ik wegging. En hij zegt, hij was toen met een artikel bezig over vriendschap. Hij zegt tegen me, weet je, je gaat nu dat werk doen. En als je nou niks anders te doen hebt en je weet niet meer waar je moet vragen of naar moet kijken. Kijk eens over hoe vriendschappen ontstaan. Wat zijn vriendschappen voor die mensen? Hij zegt, ik heb gehoord, hè, dat je hebt dus een groep van vrijgezellen. En het spitste mijn oren. Hij zegt, kijk nou eens naar die vriendschappen onder die vrijgezellen. Dat is alles. En hij heeft waarschijnlijk niet bij stilgestaan wat ik daar zo aantref, want dat wist hij ook niet. En toen werk ik op die vrijgezellen dus. Stuit ik dus op die vrijgezellen. Nou, je hebt een hele interessante vraag en een juiste vraag met een juiste interpretatie moet ik zeggen. Even kijken, waar is ze daar? Of die vraag 29. Je vraagt over de gestructureerdheid. Het was een recent verschijnsel. Voor zover ik kan nagaan was het een recent verschijnsel. Mm-hmm. De hele verbreking van het evenwicht tussen de geboorten was een recent verschijnsel. Ja. Wel van Paul was het niet meer mee eens. Ik weet wel de kritiek die ik kreeg bij de verdediging van de dissertatie. En van Paul maakte het me moeilijk daarover. Niet persoonlijk ook, want ik had een erg goede verhouding met hem. Maar ik weet nog wel, hij ging zich voorbereiden en ging naar alle instituten toe. Maar in ieder geval, de zaak is deze. Er was altijd al een structuur van de vrijgezellen. Die hadden hun vrijgezellenhuis. Dat bestond er altijd al. En in de mythe is er een bepaalde rol voor de vrijgezel. En het was heel duidelijk, er zijn bepaalde geboden waaraan ze zich moeten houden en verboden. Ze kunnen bepaalde voedsel niet eten bijvoorbeeld. Ze kunnen geen vis met schubben eten bijvoorbeeld als vrijgezel. Het was een periode die dus ligt tussen de initiatie. En die initiatie vond zo eens in de 2-3 jaar plaats. Waarbij je dus zeg 14, 15, 16, zo op 6, 17 bent. En dan die, wat je dus inderdaad noemt ergens, de Mengan ceremonie. Die dus veroorloofd dan die genoeg kracht geeft om te trouwen, wijsheid geeft om te trouwen. Maar in die periode, dus een periode vaak van 4, 5, 6 jaar, was je dus inderdaad vrijgezel. Je leefde buiten het dorp, er was een vrijgezellenhuis. Dus er nog, eerst hè, vrijgezellenhuis. En nadat dus het aantal vrijgezellen toenam, werden ook die huizen groter. Ja. Ik liep dus door die gebieden daar, dus al die jaren, ik heb er nog eens wat 7 jaar gezeten toen. En je liep door die gebieden, je zag dus erg kleine vrijgezellenhuizen, die konden dus zo'n 10, 15 mensen, maar in één bij de Randhoofdstam. Nou, dat was een vrijgezellenhuis, dat bestond uit 2 afdelingen, zeg maar, beneden sliepen de 40 en boven sliepen de 30. Een enorme grote groep, hè? 70 mensen, dat is dus wat er gebeurde was dat er was een inherente structuur van de vrijgezellen. Ze doen bepaalde dingen. Zij waren degene die dus naar buiten gingen, naar buiten uittreden, optraden. Oorlogen werden voornamelijk door hem gevoerd. Nieuwe ideeën kwamen door hem binnen, want zij waren de enigen die dus van dorp tot dorp trokken. Nieuwe dansen introduceerden en tot ergernis natuurlijk van de ouderen die dat niet wilden. Enorme conflicten die er daardoor konden ontstaan tussen de vrijgezellen en de ouderen. En zeiden altijd, ja, vrijgezel, daar komt er wel overheen. En dat was ook zo, men dulde van die vrijgezellen veel meer dan je dulde zelf van iemand die dus getrouwd was of aan de mengelceremonie had deelgenomen. En zelfs in dezelfde jeugdgroep, dezelfde leeftijdsgroep behoren, maar van zo iemand dulde je niet. Mm. Die werd afgeranseld, die werd het dorp uitgestuurd. Het was typisch in dat gebied dat je dus dat hele oerwoud steeds weer dus op een gezin dat ligt daar alleen. Die zijn even het dorp uitgestuurd. Het vrijgezellen ergerde zich en er waren conflicten binnen het dorp. Maar mezelf nu al vrijgezel, men nam ze niet serieus. Maar toen het aantal dus zo sterk toenam, ja, toen werd het veel moeilijker. Mm. Maar de structuur was dus in wezen aanwezig. Ja. Het heeft geleid tot allerlei misstanden. Je stelt er een paar vragen over. Een man die getrouwd is, zijn broers mochten dan seksueel verkeren met de vrouw. Ja. En er waren mannen die zeiden van, ja, ik kan niet anders, maar ik heb er leed van, ik wil het niet, maar ik kan niet anders. Het was niet zo dat het maar zonder wrijvingen ging, dat was ook niet. Nee. Die vrijgezellen hadden het vaak zo moeilijk, omdat ze dus officieel dus niet voor hun eigen eten konden zorgen. De sago-douche ontzwaarde het domein van de vrouw en de man kwam er niet in. Als hij erin kwam, dan had hij iets boosaardigs in gedachten en dus hij werd bestraft dan. Voor die vrijgezellen was er geen plaats meer. Dus was een mobiele groep, heel sterk mobiel. Maar ook altijd vrijgezellen die met mij mee trokken. En dat was een voordeel, maar dat was ook een groot nadeel. Dat waren de eerste bekeringen. Nou, je kunt je voorstellen, maar een vrijgezel eens vertelt van, ik heb de Heer Jezus Christus gevonden, ik doe niet dat en dit is wel. En geeft aan verslag en zegt, vrijgezel, die heeft al meer rare ideeën. Zendelingen hebben er weinig bij stilgestaan, maar de typische eerste bekering waren deze mobiele eenheid van vrijgezellen, die niet helemaal serieus genomen werden. En vaak was het zo dat als ik dan kwam in het dorp, nou ja, christendom dat was toch maar een vreemd iets, want dat was een vrijgezellencultuur. Ik heb me toen erg bezig gehouden met vrijgezellen. Ik heb ook wekenlang in zo'n vrijgezellenhuis geslapen. Om het te identificeren dus met die vrijgezellen. Eén keer noodgedwongen. We hebben een bepaalde gezondheidsleer en er zijn bepaalde dingen die je eet, bepaalde dingen die je niet eet. En ik kwam op het punt dat ik zei, ja, ik kan dat niet eten. En dan bleek dat, ja, het is alles, maar bepaalde dingen die zeggen, nee, ik kan dat niet eten. En dat bleek nou, wat ik niet wist, maar toevallig, dat was ook een van de dingen die vrijgezellen niet mogen eten. Dus het was heel duidelijk voor hen dat ik een vrijgezel was, want ik at dat niet. Dus ik werd het dorp uitgegooid en in het vrijgezellenhuis gestopt. Dus ik woonde dus in het vrijgezellenhuis. Erg veel leuke moppen gehoord, dus typische Nieuw-Geneese vrijgezellenmop. Als ik er toe kom, schrijf ik er wel eens een artikel over. En vriendschap, daar kwam ik eigenlijk op die vriendschap. Mm. Maar het vrijgezellenprobleem was zo serieus dat ik me daar heel serieus mee moest bezighouden. Laterhand dus ontdekte ik dus hoe sterk ik het nodig had voor de zending. Omdat dus, het was een nadeel dat dus de zending begon, gebaseerd werd voor een deel op die vrijgezellen. Maar er was dus een structuur, dat is heel duidelijk. Je hebt gelijk. Het zijn die vrijgezellen die dus het binnenland geopend hebben. Zij gingen naar de kust, zij kwamen terug. Die vrijgezellen waren een rusteloze groep. Mm. De oorlogen waren verboden voor een groot deel, dat was hun bezigheid. Die waren verboden, dus ze trokken weg. Ze moesten wegtrekken, want ze hadden niks te eten. En het leidde tot allerlei conflicten. En die conflicten werden, hoe meer vrijgezellen er waren, hoe meer conflicten er waren natuurlijk. En die hebben eigenlijk het binnenland geopend en gemoderniseerd en de westerse wereld binnengebracht. zou dat gebeurd zijn zonder onze contacten? Maar niet zo, niet zo sterk, maar ja, er zijn ook wel aanwijzingen in het verleden dat dus acculturatieverschijnselen binnen het eigen gebied het gevolg is geweest heel sterk van dus die vrijgezellen. Zij trokken dus van dorp tot dorp. Nou, in de etnologische beschrijving is weinig aandacht aan besteed. Het antagonisme tussen man en vrouw komt er niet uit. Het rol van vrijgezellen komt niet duidelijk uit. Nou, er zijn veel dingen verwaarloosd. Het wordt ook ontijdig afgebroken. Hè? Je kunt het etnologen niet kwalijk nemen. Het werd te ontijdig afgebroken. Maar het is wel belangrijk natuurlijk voor een evaluatie. Nu wordt die literatuur, dus nu er weer onderzoek gedaan, wordt die literatuur weer gebruikt. Maar dan los van de achtergrond waar tegen het stond. Juist. En dan kan je dus een soort van evangelisatie van de kennis. En dan komt die kennis eigenlijk echt zijn eigen. En daar begin je het heel verkeerd idee te maken over. Heel goed, heel goed. Ja. Er was in die tijd, afgezien van de noodzaak om kennis, algemene kennis te verwerven, zeker de groep die dus door Fischer helder hier gestimuleerd werd, schrijf in Engels, vertel zoveel mogelijk wat er aan de hand is, van alles. Concentreer je dus niet op één bepaald iets. En dat was een deel dus van, dat blijkt uit de rapporten. Man, toen ik assistent was, dan kreeg je rapportjes over hoe die huizen gemaakt werden en hoeveel palen er nodig waren. En dat was zo typisch historisch Duits. Op een gegeven moment had ik zo'n hekel aan. Schrijf nou eens iets meer erover, maar nee, dat was ook die